troszkę gubiłem się w drodze z Bolkowa do Warszawy przez chtoniczne przestrzenie przechodziwszy, ale jestem. Dostałem się do stołecznych ruin kilka godzin temu, żeby właśnie zdążyć z audycją. Cieszę się niezmiernie z tego, jak również z tego, że jest tak chłodno. Już tak dobrze jest tak chłodno. Nie będę mówił dobranoc, ale może mogę powiedzieć, no dobrze w nocy, witam w nocy, o może w ten sposób. Przybyłem swoim tu lanosem bez rejestracji, jak jeździec bez głowy praktycznie. Michał Migała, jeszcze raz witam Państwa serdecznie. I cóż, najbliższe dwie godziny spędzimy z annałami Migały. Dobrze mówię, z moją audycją i muzyką, którą przygotowałem. Pierwsza piosenka była o pogubieniu. I tak myślę, że możemy się troszeczkę pogubić, szczególnie, że ja tę audycję, w tej audycji występuję w dosyć osobliwej roli, w sensie takim, że najpierw śpię trochę, potem jadę do radia, mówię to, co mówię, jest muzyka taka, jaka jest, no a potem wracam do domu i znowu śpię. I ta praca i ta audycja jest między dwoma snami. To jest takie oniryczne dosyć. Na tyle, że rano to ja nie wiem do końca, czy ja byłem w tym radiu, a może nie, a może to wszystko wymysł, sen. Będziemy drążyć ten temat na pewno. Można pisać na Facebooku Annały Migały, na Facebooku Trójkowym, bo tam też wylądowałem, co prawda o godzinie 19:00, następna audycja mnie przykryła, ale jest wpis na Facebooku Trójki i można pisać na oba adresy w zasadzie: michal.migala@polskieradio.pl oraz annaly, może tak będzie prościej, @polskieradio.pl. To znaczy ten adres to nie jest adres annaly, może tak będzie prościej, tylko annaly@polskieradio.pl. A teraz już bardzo znamienna nazwa 1000 Homo DJs. Jest to projekt, w którym swoje łapki, swoje macki miał Trent Reznor z Nine Inch Nails. I tutaj 1000 homo DJ-ów, bo DJ-ów ludzi, jak rozumiem, wykonuje utwór absolutnie wszechczasów, utwór zespołu Black Sabbath pod tytułem Supernaut, a jest to troszeczkę wszystko podkręcone. A jak? No to proszę posłuchać. Praktycznie every one of the top 40 records being played on every radio station in the United States is a communication to the children to take a trip, to cop out, to groove. The psychedelic jackets on the record album have their own hidden symbols and messages, as well as all the lyrics of all the top rock songs. And they all sing the same refrain. It's fun to take a trip. Put acid in your veins. 1000 Homo DJs Supernaut. Tam oczywiście tak to wszystko przesterowane, tak skręcone w trochę w taki industrial. No to oczywiście ręka Trenta Reznora w przeróbce utworu Black Sabbath pod tytułem Supernaut. Tam był taki niepokojący głos lektora, jak na kronikach filmowych, propagandowych, tyle że amerykańskich, który też niczym prokurator z filmu Las Vegas Parano wykłada dla innych policjantów o zagrożeniach płynących na przykład z konopi, z marihuany. W tym filmie był rzeczywiście taki wykład i podczas tego wykładu wiadomo, że ten prokurator, ten wykładający policjantom absolutnie nic nie wie na ten temat. Tak samo jak nic nie wiedziała o młodzieży milicja infiltrująca festiwal w Jarocinie. Oni twierdzili, że na przykład subkultura metali dzieli się hierarchicznie, że jest jakiś generał metali, potem są kapitanowie, potem są członkowie jakichś drużyn, że to wszystko ma taką hierarchiczną strukturę. Prawdopodobnie milicjanci i służba bezpieczeństwa nie mogli pojąć, jak jacyś ludzie mogliby się obyć bez takiej sztywnej, pionowej hierarchii i tę hierarchię projektowali na każdą inną grupę ludzi, którą obserwowali. Będę na Facebooku audycyjnym i trójkowym, będę poruszał się jako mój ojciec, a to dlatego, że ja mam kłopot ze swoją tożsamością, być może też ze swoją tożsamością cyfrową. Gdzieś pogubiłem hasło, ale pamiętam hasło mojego taty do Facebooka, więc jeśli ktoś wam, drodzy słuchacze, odpowie jako Jan Migała, to będę to ja. Ojciec mój jest w trochę innym miejscu teraz. A mówiłem o Black Sabbath, o utworze Supernaut zespołu Black Sabbath. No to nie może zabraknąć sabatu astralnego, sabatu gwiezdnego, bo taki jest utwór zespołu Jess and the Ancient Ones. Ach, jakie oni mają kosmiczne teledyski, tam jest bardzo ciekawy kobiecy głos w tym zespole. Oczywiście poruszamy się cały czas w okręgu i nie możemy wyjść spod grawitacji i oddziaływania zespołu Black Sabbath cały czas. Oni grają Jazz and the Ancient Ones. Mówię o tym zespole. Gra jak w Ameryce, gdzieś z północnej oczywiście, gdzieś w połowie lat 70. A grają właśnie tak. No, robi się trochę psychodelicznie, jest dobrze chyba, tak mi się zdaje. Państwo piszą, to jak zwykle mnie bardzo cieszy. To znaczy, że na świecie ocalało jeszcze trochę więcej ludzi niż ja i pani Grażyna. Czuję się dziś znów taka na wpół podzielona, oddzielnie Słuchanowa, a oddzielnie Huta. I tak przez kolejne 4 lata napisał słuchacz w imieniu Nowej Huty. Ja rozumiem, że pewnie to jest nawiązanie do zespołu Kult, Moja ulica murem podzielona, Arachia oczywiście utwór. Spokojnie, okaże się, nie wiadomo tak naprawdę. Również na mediach społecznościowych mam was, to dobrze. to dobrze. A teraz już przenieśmy się trochę za ocean, chociaż ta grupa poprzednia, która przed chwilą wybrzmiała, to oczywiście nie Ameryka lata 70., chociaż tak brzmieli absolutnie, to są Finowie. I tutaj zawsze mam kłopot, więc powiem z drugiej dekady XXI wieku. O, właśnie. Tak dobrze wybrnąłem pomiędzy latami 30, 20, a tymi właśnie drugodekadowymi. A teraz już tak bardziej klasycznie zagramy, o ile o klasyce można mówić w audycji Anna Migały, bo będą tacy panowie wysmarowani na czarno. Glenn Danzig, pierwsza grupa Glenna Danziga, czyli Misfits, i utwór, w którym unaoczniają się jakieś różnice, jakieś tarcia pomiędzy Yankeesami, Amerykanami, a Brytyjczykami, którzy tychże Yankeesów zamykają w londyńskich lochach. Mother! Glenn Danzig, Misfits, London Dungeon. A są tacy, oczywiście, Glenn Danzig nie chciał być w lochu i głośno o tym śpiewał, a są tacy, którzy lubią być w lochach. Jest taka grupa ludzi i też mają takie hobby, to absolutnie tak. A są tacy ludzie, którzy wolą być w Chicago na przykład i pan Tomasz właśnie napisał, że Chicago się melduje. Ja również odnotowuję i bardzo się cieszę. Już chciałem powiedzieć, że pozdrawiam miejsce, w którym pan Mariusz Max Kolonko nadaje swoje coraz bardziej kosmiczne komunikaty. Prezydent nasz, jak się ostatnio określił, no ale to pomieszczenie, z którego nadaje pan Mariusz Max Kolonko, to Boston, Massachusetts, a nie Chicago, Illinois. Oczywiście bardzo się cieszę ze słuchaczy, szczególnie tak daleko będących. Również pan Jacek się tutaj zameldował. Proponuje mi utwory bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest ta współpraca. To są ci, tak, tacy słuchacze to są warci 30 tysięcy innych słuchaczy. Po prostu. Jesteśmy tutaj razem ze sobą. A grupa Misfits była takim tutaj delikatnym wstępem do zanurzenia się w gotyku. Oczywiście noc ciemna, więc można, a nawet trzeba. Grupa, którą za chwilę usłyszymy, no przede wszystkim ten gotyk, dziś trochę będzie go więcej, a to ze względu na to, że ja cały czas sercem i umysłem jestem w Bolkowie. Jestem gdzieś tam przy zamku w Bolkowie, który nawiedzałem w już mijający, odchodzący w nicość weekend. Byłem tam dni parę. Sam festiwal muzyczny się nie odbył o tyle, że muzyków nie było. Nie było zespołów, ale ludzie, ze względu na epidemię, ale ludzie przyzwyczajeni po prostu do widzenia siebie nawzajem, przybyli do Bolkowa i rytualnie, jak co roku, odprawili swoje rzeczy, takie bardzo przyjemne, po prostu dobrą zabawę, muzykę, rozrywkę. I ja też tam byłem, byli różni ludzie, był pan Michał, zwany też Januszem Gotyku, i to ta postać była, natomiast cóż, innych postaci to tak nie do końca. Niemniej ja tam cały czas jestem głową i tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby się tak rozpłynąć w tym Bolkowie nad tym zamkiem i już na zawsze tam pozostać duchem i nawiedzać zwiedzających. Tymczasem Double Echo i Torment. to również owoc współpracy amerykańsko-brytyjskiej, bo niejakiego Chrisa Luny i Asha Lerchaka. I ja nie będę tutaj psuł zabawy. Nagranie pochodzi z 1982 roku. A ten dalekie echo, ten jęk potępieńców, to oczywiście jęk potępieńców na baszcie na zamku w Bolkowie. A jak, żeby inaczej? Teraz zmienimy nieco gatunek muzyczny, ale nie sądzę, żebyśmy zmienili ogólny klimat audycji. Dlatego, że ja prezentowałem już utwory z gatunku dark jazz, nawet przez niektórych nazywany doom jazzem. Słyszałem o doom metalu, a o doom rocku może, natomiast doom jazz, tak, to jest pewna ekwilibrystyka i aż ktoś, kto czyta takie terminy, to wzbudza ciekawość na pewno. Co to może być? Jakie to jest połączenie? Jest pewien skład, nazywa się Bad Angels, który ma bardzo przemyślane okładki swoich albumów. One są utrzymane w jednym charakterze. I jest to skład, nie wiedziałem, myślałem, że jakieś Stany Zjednoczone. Nie, jest to skład polski i ten cały klimat ich utworów przypomina mi, jak to jazz, klimat starych kryminałów, takich w stylu noir. Ale tutaj to jest jeszcze bardziej podkręcone. To jest taki kryminał, ale kwantowy, taki z przejawianiem się efektów kwantowych. I jest taki gatunek literacki nawet, zbiorczo nazywany quantum punk, gdzie te właściwości kwantowe, właściwości mechaniki kwantowej się przejawiają. Rzeczywistość zaczyna się przejawiać w sposób nieprzewidywalny, tak jak cząstki właśnie subatomowe. Jest synchroniczność w tego typu opowieściach, są równoległe wszechświaty. Są oddziaływania między tymi różnymi światami, życie w ogóle jako rozszczepienie na życie w wielu równoległych wszechświatach. Tak, może dość o tym, a więcej o muzyce. Bad Angels i Mute Versus. I odwróćcie się, może ktoś właśnie za wami stoi. Zobacz, zobacz, czy ktoś za tobą nie stoi. To oczywiście Bad Angels. Polski doom jazz. I utwór Mute Versus. I ta formacja artystyczna, ci artyści, nie tylko w ten sposób przejawiają swoją twórczość. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, żeby zaprezentować i jeszcze inny ich projekt. A tymczasem płynnie przenoszę się na, umysłowo oczywiście jedynie, na znanego twórcę horrorów, filmów z dreszczykiem. Jest taki pan, nazywa się John Carpenter. I John Carpenter to oczywiście filmy To, Inwazja porywaczy ciał, między innymi, i szereg innych naprawdę rzeczy, które, no, które potrafią zjeżyć włosy nie tylko na głowie. Między innymi również film Oni żyją, to taka jego, jedna z jego pierwszych produkcji. To jest ten film, w którym amerykański człowiek, który wygląda na kierowcę ciężarówki robotnika, nagle znajduje okulary przeciwsłoneczne, zakłada je i nagle widzi rzeczywistość taką, jaka jest. A jaka to jest rzeczywistość? Tu nie będę psuł treści filmu. No, ale jest rzeczywiście, wchodzi w głowę, trzeba przyznać. Ale John Carpenter to nie tylko reżyseria, to też muzyka i właśnie próbkę jego muzyki za chwilę usłyszymy. Napisał tę muzykę do filmu Bacurau, dosyć świeżego, rozgrywającego się w Brazylii, ale znowu ja treści filmu nie będę tutaj prezentował, to nie od tego jestem. Muzyka jest w annałach Migały, w programie trzecim oczywiście Polskiego Radia, przypominam, jest rzeczą przewodnią. I tak też będzie i tym razem utwór Johna Carpentera pod tytułem Night. Teraz właśnie usłyszymy. Yeah. John Carpenter, Night, to kiedy to grać, jeśli nie w nocy? A sama muzyka nieodmiennie mi przypomina jakiś amerykański horror z lat 80. Ten lekko synthpopowe brzmienie jest tam cały czas obecne. Zrobiło się trochę tak niepokojąco, więc myślę, że dobrze byłoby tę sytuację przygnieść jeszcze 50-kilowym młotem, co też uczynię, przedstawiając, emitując za chwilę zespół UFO Mammut. Piękna nazwa swoją drogą. Ciężko się zaczyna, a potem jest tylko ciężej. Basy, hałasy w tle. To są Włosi, ale to nie jest lekkie granie. Nie wiadomo, Stoner Rock, Industrial Doom. Jak zwykle te dziennikarskie określenia nie są w stanie złapać istoty rzeczy. Okładkę Włosi z UFO Mammut mają ciekawą, utrzymaną w czerwono-czarnej stylistyce i taką też dosyć niepokojącą, ale tego nie jestem w stanie przekazać przez antenę radiową, a muzykę owszem.